gözlerimin bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak da dün memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını, gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına, bir de gel tat kalbimin bombasını. Adaleti koyduk ortasına, döndü bir döndü ki voltasına. Fakirin paradan haberi yok ama zenginin meyvesini koy bardağına. Hadi gönlü vurdun da söyle kim kimin umrunda. Yılan yatıyor koynunda, bir öpücük ondur boynundan. Biraz dur başucumda, kantar kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak açsa. Biraz dur başucumda, kantar kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak açsa. Sabah gecenin üstünden, üstüne düştüm üstünden. Üstüne üstü küskünler, gece küskünler. Kalem kağıda almışsa, güneş geceyi sarmışsa. Ölüm kapıda durmuşsa, ecel sonumuz olmuşsa. Gece gölgenin altına bak, bir de dön kaderimin bahtına bak yar. Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını, gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına, bir de gel tat kalbimin bombasını. Adaleti koyduk ortasına, döndü döndü ki voltasına. Fakirin paradan haberi yok ama zenginin meyvesini koy bardağına. Hadi gönlümü vurdun da söyle kim kimin umrunda. Yılan yatıyor koynunda, bir öpücük ondur boynunda. Biraz dur başucumda, kanter kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak açsa. Biraz dur başucumda, kanter kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak açsa. Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak açsa.